żeśmy matoły, ale to nieprawda i wkurza nas to. Dlaczego za idiotów nas uważano? Nauczyciel ma fuksa, bo ma przewagę. Gdy skończę szkołę, to mu pokażę, na co mnie stać tak naprawdę. Urządzę wtedy prawdziwą makabrę. Wszystko mam. Mam chodzić do szkoły i być granatowy. Zawsze uśmiechnięty do pytania gotowy. Jak nie będziesz umiał, to ci pokażemy. Kolejną pałę ci wjedziemy. Zapytamy cię kurwa i upokorzymy. Zjebiemy tak bardzo jak tylko możemy. Czasem z linijki ci walniemy i w łeb jedyne z ręki patniemy. No kto kurwa rządzi, ty czy ja? No to tutaj kurwa rację ma. Spróbuj coś zrobić, zawołamy mamy. Śmiechniemy się do niej, zrobimy kawę. No i co kurwa? Wciąż się nie przejmujesz, jeszcze tego smarkaczu pożałujesz. Pam pararapidam, wciąż w dupie wszystko mam. Pam pararapidam, choć czasem padam w dziki szał. Pam pararapidam, pam pararapidam, pam pararapidam, wciąż kurwa w dupie wszystko mam. Jesteś bezczelny, dobrze im tak. To nie wiedzą nawet, co znaczy fakt. Pokazujesz palec środkowy wyprostowany. Patrzą tak dziwnie, nie widząc żadnej rany. Mówią, syneczku, gdzie się skaleczyłeś? Czy tym paluszkiem o coś zahaczyłeś? Wtedy co zrobić? Tylko się śmiać z tej ich głupoty. Nożysz kurwa mać, choć wszyscy tacy głupi są. Za też takich, którzy są spoko. Bo trzeba wiedzieć, gdzie jest granica, które przekroczenie wcale nie zachwyca. Oni o tym wiedzą, tak jak my. I dlatego czasami głos im drży. Wszystko mam. Czasami wytrącisz ich z równowagi. Będą się wtedy sypać uwagi, że coś tam kurwa znów zbroiłeś. Zresztą czego ty jeszcze nie zrobiłeś? Spisany już byłeś chyba za wszystko. Zostało ci jeszcze tylko morderstwo, choć tak naprawdę daję głowę. Zrobiłeś z tych rzeczy tylko połowę. Oni jednak zawsze znajdą sposób, żeby pogorszyć stan twojego losu. Co jednak zrobić? Trzeba to przeżyć. Każdy z nas musi ze szkołą się zmierzyć. Gdy ją skończymy, będziemy się chwalić, popijać piwko i czmiki palić. Pam pararapidam, wciąż w dupie wszystko mam. Pam pararapidam, choć padam czasem w dziki szał. Wszystko mam! Chyba wam już wszystko opowiedziałem. Nawet się trochę przy tym skaraniu. Nie wierzcie wszystkiego całkiem poważnie, bo może się to skończyć nie rozważnie, a jednak jest w tym chyba trochę racji. Każdy z nas mówi podczas wakacji o tym, co takiego spotkało nas w szkole. Kto nas gnębił, kto dostał w mordę. Taki jest już urok naszego życia. Często przypomina urok przepicia. Kiedy się rano budzimy z wielkim kacem, jakby nam ktoś przejechał głowę walcem. Lecz nie trzeba się tym wszystkim tak przejmować. Posłuchajcie NAS i zacznijcie żyć od nowa. Pam pararapidam, wciąż w dupie wszystko mam. Pam pararapidam, pociągam panem dziki szał. Pam pararapidam, pam pararapidam, pam pararapidam, wciąż kurwa w dupie wszystko mam.